بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات عالی شان پہ. محترم عزیز قابل قدر پیارے بھائیو, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے اور ہم ساری کی ساری تعریف اسی کے لیے خاص کرتے ہیں کہ جس مالک الملک نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمان کو لا دیا ہے۔ آج کے اس مبارک دن اور ان مبارک ساعات اور عظیم گھڑیوں میں ہماری گفتگو کا عنوان اور محور اس ماہ مبارک کے لحاظ سے ہی ہے۔ یہ وہ مہینہ جسے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر اور اللہ کے ولی لوگ موسم الخیرات والطاعات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ خیر بلائی اکٹھی کرنے کا موسم، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کی قربت کی راہیں ہموار کرنے کا موسم، اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول اور جہنم سے آزادی کا موسم۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی کیا قدر بیان فرمائی اور کیا عظمت اور کیا فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی۔ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی منشا کے مطابق کئی ایک جگہوں میں سے اور کئی ایک شہروں میں سے کسی شہر کو سید المدن قرار دے دیا، یعنی تمام شہروں کا سردار، اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف آسمانی کتابوں اور صحائف میں سے کسی ایک کو یہ اعزاز اور امتیاز بخش دیا اور اس کو سید الکتب والصحائف قرار دے دیا، یعنی قرآن مجید، اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسل بھیجے امت کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو اپنی معرفت سکھلانے کے لیے، ان میں سے کسی نبی اور رسول کو سید الرسل والانبیاء قرار دے دیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کہیں کئی دنوں کو دوسرے دنوں پر فوقیت اور فضیلت، اور اسی طرح کئی راتوں کو اور راتوں میں سے ایک بالخصوص رات کو ساری راتوں پہ فضیلت اور فوقیت نصیب فرما دی، یعنی لیلۃ القدر۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو 12 مہینے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، ان میں سے ایک مہینے کو یہ اعزاز، فضیلت اور حیثیت اور مقام و مرتبہ بخش دیا اور اسے سید الشہور قرار دے دیا، یعنی تمام کے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک۔ اس کی عظمت کا اندازہ ہوا آپ کو؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب یہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے سارے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور سارے کے سارے شیطانوں کو اللہ تعالی جکڑ دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں لفظ یہ ہے سنن ترمذی کی، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب۔ رمضان کی پہلی رات ہی جب طلوع ہوتی ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری کی ساری رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، کسی ایک دروازے کو کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یُنَادِي مُنَادٍ، ایک ندا اور پکار لگانے والا یہ پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کو تلاش کرنے والے، برائی کے پیچھے بھاگنے والے، اپنی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت، سرکشی اور عدوان اور ظلم و زیادتی میں اپنے آپ کو حد سے تجاوز کرنے والے، باز آ جا، اب تو قدر کر لے اس ماہ مبارک کی، اب تو احترام کر لے، اب تو باز آ جا اللہ کی نافرمانی سے۔ ویا باغی الخیر اقبل، اور اے خیر کو تلاش کرنے والے، بلائی کو مانگنے والے، جنت کو مانگنے والے، جہنم سے آزادی اور چھٹکارا حاصل کرنے والے، ہاں تیرے لیے اور موقع اللہ نے فراہم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وللہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، اللہ تعالی رمضان کی ساری راتوں کے ساتھ یہی معاملہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بھی رات اللہ تعالی سے جہنم سے چھٹکارا مانگے، اللہ اسے چھٹکارا نصیب فرما دیتے ہیں۔ وذلك فی کل لیلہ، ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن النسائی کی حدیث شریف، فرمایا اتاکم، تمہارے پاس آنے والا ہے، کیا آنے والا ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ جو اپنے اندر برکتیں ہی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے، فرض اللہ علیکم صیاما، تمہارے اوپر اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے، کیسی رات، کیسی برکتوں اور فضیلتوں والی رات۔ آپ سوچئے ذرا کہ ہزار مہینے، ہزار مہینے آپ عبادت کر سکتے ہیں مسلسل، ہزار مہینے آپ مسلسل اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری میں رہیں، کیا یہ انسان کی وسعت میں ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات کا قیام کر لو، ایک رات کی عزت، احترام اور قدر اور وقار کو جان لو، اس میں اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری، قرآن کی تلاوت اور نیکی کے کام کرو، میں تمہیں ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر اجر نصیب فرما دوں گا۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ من حرم، جو اس رات کی خیر اور بلائی اور برکت سے محروم ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، پانچ نمازیں، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ والجمعة إلى الجمعة، ایک جمعہ آپ نے مسجد میں آ کے ادا کیا، نماز جمعہ، خطبہ مکمل سنا، دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ورمضان الى رمضان، اور ایک رمضان کی قدر، عزت، وقار کا خیال کیا، روزے رکھے، قیام کیا، اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما بداری میں آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام آپ کے اوپر یہ نازل ہوگا، دوسرے رمضان تک سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے روزوں کے حوالے سے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سابق میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی نافرمانیاں کی ہیں, لیکن اللہ تعالی ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھو, میں تمہارے سارے سابقہ گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا, تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. رمضان کا قیام کر لو, تراویح ادا کر لو, صلاۃ اللیل ادا کر لو, صلاۃ التہجد پڑھ لو, یہ قیام اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, غفر له ما تقدم من ذنبی, سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں. سنی ہم نے شاید پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگی, لیکن عمل ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے. اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہیں اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوائی باتیں, نعوذ باللہ من ذلک, یہ ہوائی باتیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ریالٹی والی نہیں ہے. نہیں میرے عزیز پیارے بھائیو, دنیا کی ساری باتوں کے اندر جھوٹ کا امکان ہو سکتا ہے, شبہ کا امکان ہو سکتا ہے, شک کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحیح سند اور وسیلے سے اگر ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے اور وہ اللہ کی صحیح اور واضح سنت ہے, تو پھر اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش تک بھی موجود نہیں رہتی. اس لیے ان باتوں کو اپنی زندگی میں ہم اہمیت دیں, نہ کہ ہم کسی فلسفر کی, کسی ڈاکٹر کی, کسی دانشور کی وہ باتیں جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ توجہ دیں. آج ہمارے موبائلز کے اندر ایسے میسیجز آتے ہیں کہ فلاں نے یہ قول کہا, فلاں نے یہ جملہ کہا, فلاں انگریز سکالر نے یہ بات کہی. بڑے توجہ سے پڑھتے بھی ہیں, بڑے توجہ سے سنتے بھی ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے تو آپ سر جھکا کے بس ویسے ہی نہ سنے ہوئے آپ کر دیں. میرے عزیز پیارے بھائیو, اس سے بڑھ کر ظلم والی بات کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث بیان فرما رہے ہوتے نا, وعظ کر رہے ہوتے, تو صحابہ کرام اتنے انہماک, توجہ, احترام اور عزت کے ساتھ سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے موجود ہوں, ذرا سا بھی ہلیں کہ ان کے پرندے اڑ جائیں. اور آج ہماری حالت دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے لیکن اپنی ہی باتوں میں مگن ہوتے ہیں, اپنی ہی توجہ کے اندر ہیں, اپنی ہی مصروفیت کے اندر ہیں. میرے عزیز پیارے بھائیو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی حدیث سنتے ہیں, ہم نے یہ کئی دفعہ سنی ہے, کئی دفعہ پڑھی ہے, کوئی نئی چیز بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا, وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول بتلائیے, ہمیں وعظ کیجئے, ہمیں اللہ کی قرآن سنائیے, ہمیں اللہ کی نصیحتیں بتلائیں, اللہ کے احکام بتلائیں. وہ کبھی تھکا نہیں کرتے تھے, یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ باتیں پہلے سن رکھی ہیں. اللہ اکبر, نہ ہی یہ سلف صالحین کا طرز عمل تھا, نہ ہی یہ محدثین کرام رضوان اللہ مجمعین کا عمل تھا. میں نے پڑھا ہے کہ محدثین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بار بار ایک استاد سے لیا کرتے تھے اور اسے سنا کرتے تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے یہ پہلے سنی. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے دل میں جگا دے. آئیے آپ عزیز پیارے بھائیوں کو بتلاتا ہوں, ایک رمضان کو پا لینے کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان رجلین قدما من بلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو شخص, دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کرتے ہیں. وکان اسلامہما جمیعا, اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں, ایک ان میں سے غزہ واجتہد واستشہد, غزوہ لڑتا ہے, میدان جنگ میں جاتا ہے اور جان اسلامی شہادت نوش پا لیتا ہے، شہادت اس کو مل جاتی، دوسرا ابھی زندہ رہتا ہے. ثم مكث الاخر اخر بعده سنه، ایک سال تک دوسرا زندہ رہتا ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں، رأيت في المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ان دونوں کے ساتھ موجود ہوں اور ہم تینوں جنت کے دروازے کے پاس ہیں. فخرج خارج من الجنہ، جنت سے ایک نکلنے والا نکلتا ہے اور اس شخص کو اجازت دیتا ہے جنت میں آنے کی جو ایک سال بعد فوت ہوا تھا. جب وہ جنت میں چلا جاتا ہے پھر وہ نکلتا ہے جنت سے اور آ کر دوسرے شخص کو جنت میں آنے کا کہتا ہے جو ان دونوں اصحاب اور اشخاص اور آدمیوں میں سے پہلے شہید ہو چکا ہوتا ہے کہ تم اب آؤ جنت. پھر اس کے بعد وہ نکلتا ہے اور ابو طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مجھ سے کہتا ہے ارجع فإنه لم يأتي لك بعد، کہ تم ابھی جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تمہارا ابھی ٹائم نہیں آیا. چنانچہ میں نے جب یہ خواب دیکھا میں بڑا متحیر اور پریشان ہو گیا کہ یہ دونوں شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اکٹھے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دیتے ہیں اور وہ پہلے اس سے دنیا سے جاتا ہے لیکن جنت میں اس سے بعد جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے لوگوں کو خواب اپنا بیان کیا، سارے پریشان ہو گئے، سارے کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے جی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، آپ فرماتے ہیں من ای ذلک تعجبون، کس بات سے تعجب کر رہے ہو، کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، دیکھیے تو صحیح ذرا کہ ایک پہلے دنیا سے جاتا ہے لیکن جنت میں بعد میں جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث بعده سنہ، کیا یہ شخص اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ، جی بالکل وہ زندہ رہا ہے. فرمایا الیس ادرک رمضان وصامہ وصلى کذا وکذا سجدۃ فی الصلاۃ، کیا اس شخص نے اس ایک سال کے اندر رمضان کو پایا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی بالکل. فرمایا اسی وجہ سے یہ شخص جنت میں پہلے چلا گیا ہے. اور سنو فما ابعد ما بینهما مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجات میں فرق اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے. اب سمجھ آئی، اب پتہ لگا کہ ایک رمضان کو اپنی زندگی میں پانے کا، اس کے روزے رکھنے کا، اس کے قیام کرنے کا، اس کے اندر نیکیاں کمانے کا، جنت مانگنے کا، جہنم سے آزادی مانگنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے. کاش اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اسی لیے شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں اہل دانش کو، اہل فکر کو، جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ ہے، مزید ترغیب دلانے کے لیے اس نے کہا، کہتا ہے فَأَهْلًا بِشَهْرِ التُّقَى وَالْجُودِ وَالْكَرَمِ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارا آنا خوش آمدید ہو کہ تم ہمارے پاس آئے ہو. تم ایسے ماہ ہو جو پرہیزگاری کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ شہر الصیام رفیع القدر فی الامم، تم روزوں کے ماں ہو اور تمہاری قدر پوری امتوں کے ہاں معزز اور محترم ہے. اقبلت فی حلۃ حف الہباء حف البہاء بھی، تم ایسے ماہ مبارک ہو کہ جو تم ہماری جانب آئے ہو جس کے ارد گرد رونق ہی رونق ہے، شوق ہی شوق ہے، اور خوشی ہی خوشی اور فرحت ہی فرحت ہے. تم ہمارے پاس آئے ہو جس کی وجہ سے ہر طرف سے ظلمت اور تاریکی کے اندھیرے چھٹ ہو گئے ہیں اور ہر طرف تمہاری روشنی کی وجہ سے روشنی ہو چکی ہے. عزیز بھائیوں، یہ روشنی مہیا کرنے والا مہینہ ہے، یہ روشنی اور چمک دینے والا مہینہ ہے، لیکن کوئی چمک لے، کوئی روشنی لے، کوئی اس سے ضیاء اور حرارت لے، تب ہی اس کو چمک روشنی مہیا کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نیکیوں میں آگے بڑھے، اس کے روزے رکھے، اس کے قیام کرے اور دیگر امور خیر میں آگے بڑھ جائے، تب اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر چمک پیدا فرما دیں گے، روشنی پیدا فرما دیں گے، دل کی تاریکیاں اور ظلمات کو اللہ تعالیٰ نور اور روشنی کے اندر تبدیل فرما دیں گے، جب ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه ولی ذلک ومولاه۔ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ عزیز پیارے بھائیو، اس ماہ مبارک کو شہر الصدقۃ یعنی صدقے کا مہینہ بھی قرار دیا جاتا ہے، شہر الجود والکرم سخاوت کا مہینہ بھی قرار دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی فضیلت اور فوقیت اور عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور حدیث رسول سن کے آپ ایک دفعہ اپنی جگہ پہ متحیر ہو جائیں گے کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث رسول ہے، فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، تین باتیں ایسی ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں ویسے ہی ہوگا۔ ان میں سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقہ، جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس کے مال میں کبھی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، خوشخبری پیشین گوئی اور قسم میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزَّا، اس بات کو بھی اپنے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سارے کے سارے مسائل ایک دم سے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں افتخار اور عزت نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا، کسی بھی بندے پر کسی بھی لحاظ سے ظلم ہوتا ہے، صبر علیہا، اس ظلم پر وہ صبر کرتا ہے، یہ نہیں کہ پانچ چھ تھپڑ مار کے اور چھ سات گالیاں نکال کے صبر کرے۔ ظلم کیا کسی نے، زیادتی کی ہے مال کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، اس نے صبر کیا، اللہ کی خاطر اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، زادہ اللہ عزا، اللہ اسے اتنا ہی زیادہ بلند مقام نصیب فرمائیں گے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، آج اس بات کی بھی ضرورت ہے، منہ کھول کے ہاتھ پھیلا کے ہم ہر ایک سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کتنے ایسے بیکاری ہیں جو جھوٹے ہیں، جان بوجھ کے مساجد کے اندر آ کے ایسے مقامات اور جگہوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگتے ہیں، اور اس میں ان کو چسکا اور ٹیسٹ آتا ہے، انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی بندہ جب سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک دروازہ پھر کھل جاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے، اور وہ فقیری اور تنگ دستی کا دروازہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز پیارے بھائیو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجیے، اس خاص ماہ مبارک میں جب ہر نیکی کا مول اور ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، آپ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ہسپتالوں میں غریبوں، فقیروں اور محتاجوں پہ اپنا مال خرچ کیجیے، اس مال کو ان خیر کے کاموں میں لگائیے تاکہ یہ مال ہمارے لیے باعث برکت بن جائے, باعث فرحت بن جائے, باعث اجر بن جائے اور جنت کا حصول میسر ہو جائے, جہنم سے آزادی ممکن ہو جائے. اس لیے آپ باقی مساجد کے ساتھ بھی تعاون کیجئے, اس مسجد کے ساتھ بھی آپ بالخصوص تعاون کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چندے کی اپیل کی تھی, دو اے سی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, فضل و عنایت سے, اس میں کسی کا کمال نہیں ہے, میرے اللہ کا کمال ہے, میرے اللہ نے آپ احباب کو توفیق بخشی تو یہ اے سی الحمدللہ لگ چکے ہیں, لیکن مزید اے سیوں کی مسجد کے اندر ضرورت ہے اور دیگر کئی ایک کام ہے. اسی طرح مسجد میں افطاری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, 4,500-5,000 کی ایک تقریباً دیگ لگتی ہے جو ہر روز الحمدللہ اللہ کے فضل اور احسان سے کئی ایک مسافر حضرات بھی آتے ہیں, ایمبولینسز والے حضرات بھی آتے ہیں, ان ہسپتال کے اندر سے متاثرہ افراد بھی آتے ہیں, جب وہ مجبور افراد اور اللہ تعالیٰ کے بندے روزہ رکھنے والے یہاں پہ افطاری کرتے ہیں تو بھلا کتنا اجر اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من فطر صائما فله اجر الصوم اجر الصائم, جو کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے, روزہ افطار کرواتا ہے, جتنا روزے دار کو اجر اتنا روزہ کھلوانے والے کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ سارے خیر کے کام ہم کریں میرے عزیز پیارے بھائیوں, اس ماہ مبارک کی قدر یوں ہی ممکن ہے, اس کے روزے رکھیں, قیام کریں اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بن جائیں. تو میں آپ حضرات سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مسجد کے ساتھ اپنے دل سے مکمل تعاون کر کے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل سے نوازے. آپ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا مجھے یقین دلا دیں کہ ہم مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کر کے جائیں گے, جتنی حیثیت اللہ تعالیٰ نے توفیق آپ کو دی. یہ بار والے حضرات, ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ مسیح کے ساتھ تعاون کر کے جائیں گے, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نصیب فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اجر جزیل سے نوازے, آپ کے بیماروں کو صحت نصیب فرمائے اور آپ کے تنگ دستوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فراوانی نصیب فرمائے, جتنے آپ کے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, جو دنیا میں محتاج ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے. اقول قولی هذا, استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين فاستغفروه انه ولي ذلك والقادر عليه.